aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy dotarli do jednego z górników poszukiwanych w kopalni Mysłowice Wesoła. Nie będzie zgody Polski na pakt migracyjny, zapowiada w Brukseli minister finansów. Stanowisko rządu jest jednoznaczne. Głosujemy przeciwko wszystkim elementom paktu migracyjnego. Ósmoklasiści piszą egzamin z języka polskiego. Udało się znaleźć jednego z czterech zaginionych po nocnym wstrząsie górników w kopalni Mysłowice Wesoła. Jest transportowany na powierzchnię, poinformował wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Z tym pracownikiem, do którego udało się dotrzeć, jest kontakt. O stanie zdrowia trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć. Będzie przebadany w najbliższym czasie przez lekarza. Z trzema pozostałymi górnikami nie ma na razie kontaktu. Szuka ich sześć zastępów ratowniczych. Akcja jest niebezpieczna, bo rejon zagrożony jest zarówno tąpnięciem, jak i wybuchem metanu. Polska zagłosuje przeciw przyjęciu unijnego paktu migracyjnego, poinformował w Brukseli minister finansów Andrzej Domański. Przepisy mają być przyjęte dziś na spotkaniu szefów resortów finansów państw Unii. To formalność po tym, jak zaakceptował je Parlament Europejski i zgodzili się na nie ambasadorowie krajów wspólnoty przy sprzeciwie Polski. Minister Domański powiedział, że rząd negatywnie ocenia zapisy paktu. W naszej ocenie nie uwzględnia on specyfiki państw graniczących chociażby z Białorusią, państw, które mierzą się z rosnącą presją tzw. wojny hybrydowej. Nie uwzględniają zapisy paktu migracyjnego relacji pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem paktu jest zasada przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą w wysokości około 1020 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ta reguła zacznie obowiązywać od 2026 roku. Rosja od wielu lat prowadzi z Polską wojnę hybrydową, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak dodał, Zachód nie przyjmował tego do wiadomości, a poprzednia władza to lekceważyła. Skoro Rosja ma agentów wpływu i siatki szpiegowskie w tylu innych krajach, to dlaczego miałaby jej nie mieć w Polsce? Oczywiście, że próbuje. Oczywiście, że prowadzi wojnę hybrydową przeciwko kluczowemu w tym regionie państwu NATO, bez którego nie byłoby wsparcia Ukrainy. Radosław Sikorski podkreślił, że takich osób jak były sędzia Tomasz S., który uciekł na Białoruś, może być w Polsce więcej. Szef dyplomacji zwrócił uwagę, że reprezentował on nieodosobnione, eurosceptyczne i antyzachodnie poglądy. Pytanie, ile z tego jest autentycznymi poglądami, a ile robotą na zlecenie, mówił minister. Ponad 220 tysięcy ósmoklasistów pisze egzamin na zakończenie szkoły. Punktualnie o 9 rozpoczął się język polski. To pierwszy z trzech obowiązkowych egzaminów. Przed szkołą podstawową nr 25 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Dzień dobry, Kasiu. W jakich nastrojach uczniowie weszli na egzamin? Ósmoklasiści przed egzaminem mówili mi o stresie, ale też część z nich przyszła do szkoły zadowolona, uśmiechnięta i wyglądała na spokojnych. W moich rozmowach ze zdającymi pojawił się także wątek o tym, że to ich pierwszy w życiu egzamin i traktują go bardzo poważnie. To na pewno jest jeden z takich poważniejszych egzaminów na naszej drodze na razie, ale wydaje mi się, że też to nie jest taki egzamin, który może zaważyć o całej naszej przyszłości, na przykład o naszej pracy. U mnie z jednej strony jest wielki stres, ale z drugiej strony staram się zachować taki stoicki spokój, żeby nic nie było w stanie mnie wyprowadzić z równowagi. Zawsze mi powtarzano, że to jest ważny egzamin, bo trzeba dostać się do dobrej szkoły. Do egzaminu musi przystąpić każdy ósmoklasista, bo podejście do tego egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określa minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać ósmoklasista. Dlatego tego egzaminu po prostu nie można nie zdać. Katarzyna Ingram, dziękuję. Po 50 latach na ulicę Gagarina w Warszawie wróciły tramwaje. Linia 11 kursuje na trasie Sielce-Nowe Bemowo. To pierwszy etap inwestycji, która docelowo będzie prowadzić do Wilanowa. Wykonawca prac zapewnia, że we wrześniu tramwaje będą jeździły na całej linii. Prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski mówi, że termin jest realny. Przyznaje jednocześnie, że prace są skomplikowane. Problematyczne jest przejście przez Witosa i Dzikowskiego, no bo tam jest taki bardzo szeroki układ dróg, taki trójkątny. Trzeba zrobić kilka przejazdów. Tam jest też regionalny punkt zasilania energetyczny, którym trzeba przełożyć kable średniego napięcia. To też jest bardzo czasochłonna i żmudna praca. Trzeba dokonać kilku zmian w czasowej organizacji ruchu z uwagi na to, że tam układ drogowy jest bardzo rozbudowany.

Kate Bush i The Big Sky to za nami, a my nadal uśmiechamy się szeroko i mówimy... Dobrego dnia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabarz. Będziemy tu jeszcze do godziny 12, a w międzyczasie sprawdzimy, jak z egzaminem dojrzałości poradziłaby sobie sztuczna inteligencja. A już za moment odwiedzi nas 1/3 zespołu Santa Barbara, czyli Szczepan Pospieszalski. Dlatego też pozwolę sobie na małe wprowadzenie. Santa Barbara i poza mną. Santa Barbara i poza mną. Utwór, myślę, że dobrze znany już trójkowym słuchaczom, bo nieraz pojawiał się na antenie. Wybrzmiewał także w miniony piątek, kiedy ukazał się debiutancki album zespołu. Album, któremu dzisiaj się przysłuchamy nieco lepiej, ponieważ zespół Santa Barbara jest z nami, właściwie 1/3 zespołu. Szczepan Pospieszalski, dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Brakuje jeszcze Łukasza Pospieszalskiego i Nikodema Pospieszalskiego. To nazwisko przypadkowe nie jest. Jak jesteście ze sobą spokrewnieni? Jesteśmy kuzynami, takimi najbliższymi. Ojcowie to bracia. Jak to jest w ogóle, że ten taki muzyczny krąg Pospieszalskich jest tak duży i ciągle się rozszerza? Nie mam pojęcia. Nigdy się nie zastanawiałem z takiej perspektywy spoza tego kręgu. Natomiast myślę, że jesteśmy wdzięczni, że wychowaliśmy się w tym muzycznym środowisku. Nikt nie miał wątpliwości, że tą muzyką właśnie chce się zająć w życiu, co nam pewnie pomogło i oszczędziło wielu dylematów. I chyba każdy jest spełniony, idąc tą ścieżką. Mhm. Nie było żadnej presji, że żadnej. Trzeba się zająć muzyką? Nie. A jednak na co dzień się zajmujecie chyba nieco innymi dźwiękami niż te, które przynosi ze sobą zespół Santa Barbara. Muzyka tradycyjna, jazz, tak jakby pochodzicie też z różnych środowisk muzycznych. Tak. A otrzymujemy projekt taki elektroniczny, popowy, również około jazzowy. Właściwie to jest naprawdę taki spory miks gatunków, jak tak się zastanawiam. Jak to się stało, że wy postanowiliście akurat w tę stronę skręcić i do tego razem, akurat w takim składzie? Myślę, że główną przyczyną były instrumenty, które posiadaliśmy i którymi się interesowaliśmy. Gdzieś kompozycje powstawały, nie wiem, czy przy pianinie, czy może akurat nie w tym zespole, też przy gitarze. To są najlepsze środki jakby wyrazu w procesie twórczym. Natomiast już jak się zaopatrzyliśmy w syntezatory, to automatycznie jakoś skleiło nam się to brzmienie i myślę, że dotarliśmy na takie właściwe miejsce, które możemy eksplorować dzięki temu. Mhm. Czyli inspiracje, też tak się zastanawiam, właśnie też piszecie w informacjach o sobie trochę Tame Impala, trochę Radiohead, ale takie bardzo szerokie mam wrażenie. Tak, no wydaje mi się, że taka mieszanka różnych naszych fascynacji przemawia właśnie chyba w każdej piosence. Myślę, że mnie jest osobiście ciężko gdzieś konkretnie umieścić ten projekt przy jakimś gatunku muzycznym. Mhm, a można powiedzieć, że któryś z was jest jakimś takim głównodowodzącym zespole, czy raczej wszystkim się dzielicie porówno? Myślę, że mamy różne funkcje. W połowie utworów opieraliśmy się na moich demówkach, natomiast takim kołem zamachowym całej sytuacji jest Łukasz Pospieszalski i jego fundacja, Fundacja Muzyki Niezależnej, w której też wydaliśmy album, więc sami go wydaliśmy. A motorem napędowym perkusyjnym jest Nikodem i też taką dobrą duszą pozytywną. No tak, ale twoja rola też jest tutaj bardzo ważna. No tak, tak jak już wspomniałem. Pytałam też o to, czy się dzielicie obowiązkami porówno, bo tak się też zastanawiam, jak to się dzieje z tekstami, bo za jednym z waszych pierwszych singli, za tekst do tego utworu, stoi Wojciech Bononowicz, nominowany do nagrody Nike. Jak w ogóle się to stało, jak doszło do tej waszej współpracy? To chyba też gdzieś przez Łukasza i poprzez jakieś znajomości próbowaliśmy, żeby ktoś napisał nam tekst, od którego będziemy mogli się odbić jakoś. I pamiętam, że Łukasz wysłał. Było to dosyć takie mocne zderzenie właśnie tego tekstu, który jakby nie podbija tego rytmu disco, tylko traktuje jakby o śmierci, o jakimś takiej chęci powrotu. Po tej śmierci, więc uznaliśmy, że to jest na tyle ciekawe połączenie, a nie bezpośrednie z tą muzyką, że akurat trafiliśmy, a już nie jedną próbę wcześniej szczególnie podjęliśmy. No tak, mam wrażenie, słuchając was, że kontrasty jednak lubicie faktycznie, to zestawienie ciężkiego tekstu z lekką, właściwie taką elektroniczną, trochę nawet wchodzącą w muzykę techno. Brzmienia. Tak. To, co jest w tym projekcie piękne i wyjątkowe, to nie tylko muzyka, to także teledyski. Muszę zapytać o ten jeden. Do utworu Spadam, ale to za moment. Najpierw tej kompozycji posłuchamy. Łzami Santa Barbara i spadam. To właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. Zrobiło się bardzo spokojnie, pięknie. A jak się obejrzy teledysk do tego utworu, to już w ogóle się robi pięknie. Teledysk, w którym pojawia się para aktorów. Pierwsze nazwisko, Thomas Lemarquis, myślę, że może być Państwu dobrze znane. Jak to się w ogóle stało, że w Waszym teledysku gra aktor z Blade Runnera? Pamiętam, że... że Łukasz właśnie, którego wspomniałem jako tutaj koło zamachowe w ogóle sytuacji, że to się dzieje. Bardzo nam podobała się praca Michała Chmielewskiego, którą robi. Reżyserska praca. Mm-hmm. I tak jak kiedyś zrobiliśmy z nim live sesję, to chcieliśmy nadal na nim polegać i uprosiliśmy go na teledysk, pomimo braku czasu. Zdecydował się wejść w to. Mm-hmm. I zaproponował taki szalony pomysł, ponieważ napisał do aktora, którego bardzo lubi i szanuje, islandzkiego aktora, który wyraził na to zgodę, więc chłopaki zebrali sprzęt, bo to jest w ogóle też jakąś taką sprzed epoki trochę technologią robione, bo nagrywane na taśmę. Taki klimat trochę, bym ci powiedziała, jak sprzed Myślę, że każdy z nas jakieś swoje marzenie spełnił tą akcją i chłopaki na pewno też, więc pojechali, mieli przygodę na Islandii, kręcili ten teledysk. No jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Wygląda to pięknie. Państwu polecam zerknąć, zobaczyć Santa Barbara i spadam. Tak jest tytuł tego utworu. The Best of Unreleased Hits. Tak jest też tytuł waszej debiutanckiej płyty, o której dzisiaj mówimy. Brzmi to sam tytuł, jakbyście byli na scenie obecni co najmniej 10 lat i robili taki the best of w końcu. No, znaczy niewydanych oczywiście utworów. Ale tak naprawdę, kiedy właściwie zaczęły powstawać te pierwsze kompozycje? 10 lat temu. Aha, to trafiło. Tak, właśnie. Tak. I też wtedy też jakieś pierwsze koncerty zaliczyliśmy, że się tak wyrażę. Więc... No to ten, co się stało, przewrotny... że dopiero teraz pierwsza płyta? No każdy zajęty był tym swoim, swoim życiem, swoją twórczością i jakimiś ścieżkami, o których wspomniałem. Też nie mieszkamy blisko siebie, więc żeby się spotkać, to jest jakiś nakład energii wymagany i czasu. Czyli to faktycznie jest zbiór niewydanych przez 10 lat utworów, które teraz w końcu znalazły przestrzeń na to, żeby się ukazać? Myślę, że kilka z nich można spokojnie tak określić. Między innymi Spadam albo New One. Mhm. To są utwory, które są chyba najstarsze z tej. Mhm. Czyli słuchaliśmy przed chwilą jednego z tych najstarszych. Tak jak mówiłeś, 10 lat temu to też pierwsze wasze koncerty. to muszę zapytać, co z tymi koncertami, które się pojawią w przyszłości. Macie jakieś plany? Gdzieś będzie was można zobaczyć na żywo? Mamy plany, które można już ujawnić. Są też takie, które gdzieś tam kiełkują, czy są już niedługo powiemy, o co chodzi. A w tym momencie możemy serdecznie zaprosić 12 czerwca do klubu Dzik w Warszawie. Mhm. Oraz do Poznania 13 czerwca i miejsce nazywa się, przepraszam bardzo, już szukam, W sercu kolektyw. Mhm. Bardzo ładnie się nazywa. Tak. No to zapraszamy w takim razie Państwa serdecznie, tych, którzy chcą zobaczyć, posłuchać, jak grupa Santa Barbara brzmi na żywo. Dziękuję Ci bardzo, Szczepan Pospieszalski. Dziękuję bardzo. Na koniec posłuchamy utworu otwierającego, nie otwierającego album, gdzieś tam się zawarł w środku. Song About the Sleepers, pomyślałam, że posłuchamy tej kompozycji. Mam wrażenie, że to jest jeden z takich jednak bardziej dynamicznych, wbrew tytułowi, utworów, taki dość mocno radioheadowy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jakoś właśnie dla mnie to skojarzenie. Miłe porównanie, z tą śpiącością razem, plus takie dynamiczne dźwięki, takie skojarzenie mi to zbudowało, dlatego też ta kompozycja pojawi się na koniec. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo. No i odsyłam Państwa do całej płyty The Best of Unreleased Hits. Words are nonsense. Lenny Kravitz i Human w programie trzecim. Dziś ważny egzamin dla ośmioklasistów, ale w najlepsze trwa również maturalny maraton. Czy sztuczna inteligencja może zdać maturę? Oto nasza reporterka zapytała specjalistów. Najpierw jednak posłuchajmy, co sama sztuczna inteligencja ma na ten temat do powiedzenia. Sztuczna inteligencja ma zdolność do przetwarzania dużych ilości informacji i generowania odpowiedzi na podstawie dostępnych danych. Ale zdanie matury wymaga także umiejętności interpretacji, krytycznego myślenia i zrozumienia kontekstu kulturowego, co jest bardziej złożone. Obecnie AI może po w nauce i przygotowaniach do egzaminu, ale nie jest w stanie samodzielnie zdać matury w sposób, jaki robią to ludzie. Michał Stanisławek, prezes w startupie Hirmi AI. W tym momencie modele sztucznej inteligencji udzielają takich odpowiedzi, które nie sugerowałyby możliwości wykorzystania ich w takich niecnych zamiarach, czyli zdania na przykład matury za kogoś, więc raczej takiej odpowiedzi od modelu nie uzyskamy. Natomiast jeżeli poprosilibyśmy sztuczną inteligencję o rozwiązanie jakiegoś konkretnego zadania, to myślę, że lepiej lub gorzej by sobie poradziła. Natomiast ważnym aspektem jest tutaj właśnie ten element kulturowy, na który zwrócił uwagę właśnie ChatGPT przed momentem, czyli to, że do poprawnego zdania matury, szczególnie na przykład z języka polskiego, my musimy rozumieć ten aspekt kulturowy czy aspekt literacki w wielu dziedzinach, który jeszcze w tym momencie może stanowić wyzwanie dla sztucznej inteligencji. Szczególnie, że modele są głównie trenowane na korpusie danych dla języka angielskiego i w mniejszym stopniu danych dla języka polskiego. Rafał Garbacz, firmy AI. Jakbyś zadała jej konkretne pytanie z arkusza maturalnego, to uzyskałabyś konkretną rzeczową odpowiedź i jeszcze jak wykorzystałabyś nie ChatGPT, tylko taką inną aplikację, gdzie możesz dać jej na przykład jeszcze informacje i źródło, kawałek z książki, jakiś fragment, to jeszcze odniosłaby się konkretnie do tego fragmentu książki, rozmowy i udzieliłaby ci tej odpowiedzi rzeczowej. Tu jest bardzo ważny właśnie ten kontekst, o którym Rafał wspominał, bo jeżeli damy zadanie w tym momencie czatowi GPT, po prostu przepiszemy zadanie z arkusza maturalnego, to czat GPT na pewno poradzi sobie gorzej, niż gdybyśmy w odpowiedni sposób zapytali czata GPT o rozwiązanie tego zadania, ale w kontekście pewnych na przykład już dzieł, tak? Nawet niekoniecznie podając im treść, ale podając nazwy konkretnych dzieł literackich, uzyskalibyśmy już dużo lepszą odpowiedź, więc zbudowanie tego kontekstu na pewno będzie miało bardzo duży wpływ na jakość udzielonej odpowiedzi. Ta matura może powinna trochę nadążyć za rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym i przeprowadzić test wiedzy, umiejętności na przykład z zakresu tej sztucznej inteligencji, w jaki sposób z niej korzystać, jak wykorzystywać mechanizmy, jakie są zagrożenia, jak wykorzystać ten AI, tą sztuczną inteligencję jako narzędzie do osiągnięcia takiego jakiegoś własnego celu, czy rozwiązania jakiegoś zadania matematycznego, czy wykonania jakiegoś procesu biznesowego. Czy AI jest w stanie zdać maturę? To tutaj w zasadzie możemy się cofnąć prawie rok i okazało się, że ktoś już to pytanie postawił w Stanach Zjednoczonych w kontekście takiego odpowiednika, powiedzmy, naszej matury, czyli testów SAT. I okazało się, że ChatGPT wtedy już w wersji 3, później w wersji 4 radził sobie naprawdę całkiem nieźle. To nie były jeszcze poziomy wybitne i też uzależnione od kontekstu, czyli od danego rodzaju, powiedzmy, zadania. Natomiast było tak, że o ile na początku gdzieś te wyniki były na poziomach 30%, to później okazało się, że te wyniki podniosły się, powiedzmy, do 70%. Więc moglibyśmy oczekiwać, że w tym roku, szczególnie w kontekście tego, że AI w międzyczasie wiele modeli dostało możliwość analizy obrazów. Czyli tak jak wcześniej, na przykład te modele nie były do końca w stanie wykonywać zadań, które miały jakiś obrazek, wykres albo coś w tym stylu, tak w tym momencie okazuje się, że ta sztuczna inteligencja dostała nowe narzędzia. Grzegorz Lech, dyrektor trzeciego liceum imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. No i jeśli matura za sprawą sztucznej inteligencji ma odejść do lamusa, to znaczy, że my jako gatunek ludzki też przejdziemy do lamusa. Nie wierzę w to, aby sztuczna inteligencja mogła zastąpić człowieka w pełni, a jeśli tak się stanie, to człowiek jako gatunek zniknie. Temat zbadała Lilian Kaczmarczyk. Z pewnością podczas pisania egzaminów przyda się wena, dlatego też teraz wybrzmi na trójkowej antenie. Kaliber 44.

More and More i duet Oxford Drama, grupa, która w minioną niedzielę odwiedziła studio imienia Agnieszki Osieckiej i zagrała naprawdę znakomity koncert. Jeśli Państwo przegapili, to można nadrobić zaległości, bo koncert oczywiście jest do obejrzenia na stronie Trójki, na naszych mediach społecznościowych. A przy okazji jeszcze podpowiem, że More and More, które pojawiło się chwilę temu na trójkowej antenie, to jest kolejny utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Na zegarze 8 minut do godziny 11, już za moment serwis Trójki, a tuż przed nim Delamont Weeks i What You Were Doing. How can you do what you do? Out to if I ever said anything.